chai, imani me kwisha, watu wameota mapembe. Hata watoto zetu heshima wana tena, imani me kwisha, nasikitika Kula kwa tabu, kuvaa kwa tabu, kila kitu kwa shida.